Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 netóra van. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. Amely a mai alkalommal gyászos hangulatban fog zajlani, ugyanis nem szabad ma este viccelni a műsorban. Frász rám tudod hozni rögtön. Én is próbálom magamra erőltetni, hogy nehogy nevessek, mert szegény Catika... Könnyekkel nevezkedsz. De már ettől nevet, hát nézzétek meg, szegény arcát a kezébe temette, és igyekszik, minden hogy... adás vele fog kezdődni. Na és mondd el, légy szíves a hallgatóknak, hogy miért nem szabad nevetni ma este? Azért, mert fáj az orrom, amikor megmozdul az arcom. Jó Istenem. Szegény Catika. És miért fáj az arcod? És... mert ügyetlen voltam. És nem tudsz úgy nevetni, hogy nem mozogjon az orrod? Te tudsz. Próbálgat. Na, mondjuk el a hallgatóknak, hogy szegény Catika balesetet szenvedett, de ezek szerintem nem már olyan, kitalálták, szegény hallgatók. Nem olyan borzalmas balesetet, hogy hála Istennek, tegyük hozzá. Abszolút élek. Hanem csak egy kicsit neki mentél arccal a gumifalnak, ugye a gokártam? De egy jármű is volt alatta azért. Tehát gokártam mentem neki a gumifalnak, amit le is döntöttem, és akkor mindegy. És gurultál nagyot? Nem gurultam, fordultam. Na majd mi gurulunk itt a nevetéstől. Te meg addig majd elfordulsz. Na hát akkor jó egészséget neked. És azért amivel itt majd foglalkozunk, azért majd ki fog derülni, hogy Catikának nem csak a valós életben, hanem a virtuális világban is vannak mindenféle ilyen brutális dolgai, ami majd itt kiderül. Hát az interneten. Ugye? Ezt kitaláltam, hogy a virtuális világ az internet. Olyan flasheket okoz neki néhány flash játék, aha, ugye? Lövöldözés majd bizonyos játékokkal, ez fog nem soká majd itt kiderülni. A rejtélyes rövidítés praktikus dolgot takar, a hazai informatikai szolgáltatások minőségének emelését. A stúdióban Kürti Sándor, akivel a nanodrive-okról is eszmét cserélünk. Aztán egy bizonytalan eredetű szó a netnyelvésztől. Az óvatlan ügyfeleket lehalásszák az internetes rapsicok. A pingvin ütés és gokart baleset után itt a manó lövés, flash érzések Cati online-tól. A játékban már nem ütünk, hanem lövünk, de még mindig a távolság a lényeg. Bepillantunk Chatman Jós gömbjébe, mi lesz a menő fél év múlva? Mindenki a jövőbe látott, aki kilátogatott a Computexre. És ha marad idő, lesz még hírválasztó is. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Catikának a megfázásához is jobbulást kívánunk, azért múlt hét óta talán most már nem lesz annyira nazális a hangja. Azt kérdeztem a múlt héten, hogy hány éve született Balassi Bálint, ugye itt volt Horváth Iván tanár úr körünkben, és ő nagy balassi kutató, hát 450 éve született Balassi, és meg is született a megfejtés még a műsor alatt. A megfejtés is megszületett. Megszületett, igen. Úgyhogy gratulálunk a játékosunknak. Ma este nem lesz játék, viszont azért hívhatóak vagyunk a 328-85-55-ös számon. A honlapunk a www.modemidők.hu címen található, és hogyha minden igaz, működik a csiti-csati is. Uh-huh. Hányan vagyunk? Heten vagyunk, de mindjárt fogyunk. Mint a gonoszok. Miért fogyunk? Nem érdekes. Na már mi? De most már de hogy utána, lenne érdekes? Fogyunk, utána meg majd növünk, ahogy jönnek az emberek. Aha, tessenek szépen jönni, chat.gyalogló.hu, és akkor ott a csüti-csati szobába kell belépni. Az asztaltársaság bemutatása, Catika, akiről már beszéltünk az elején, Szokoli Kati, ő az online, már a kezében a fényképezőgép, úgyhogy azért nem köszön be, viszont itt van Bódi Zoltán, a netnyelvész. Én viszont beköszönök. Köszönök. Chatman Balázs, vagyis Spányik Balázs. Szép estét kívánok. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és velem szembenül Kürti Sándor. De jó, hogy itt lehetek, köszönöm, hogy meghívtatok. És hogyha lenne közönségünk, akkor most felhangzott volna a taps, mert ugye rendszeresen lehet tapsolni végül is. És hát nagyon izgalmas lesz mind a két téma, amiről Sándorral beszélgetünk. Az egyiket csak úgy pluszban ajánlotta nekem múlt héten egy másik műsor után, mert az Scientific Americanben olvastad, ugye, ami magyarul tudomány néven jelent meg jó 10 évvel ezelőtt, egy olyan szakmai publikációt, ami a te szakterületed számára, vagy legalábbis a Kürt számára nagyon fontos lehet, hiszen az adattárolásnak egy Hát nem tudom, nagyon távoli, vagy közeli jövőjébe? Az a tárolás jövője, de nem olyan nagyon távoli jövője. Ez a úgynevezett nanodrive típusú tárolás, és ez olyannyira, hogy jószerivel már van olyan terv, ami egy éven belül meg fog valósulni, de 2006-2007-nél egyik nanodrive tervezés sem távolabbi. Ez azt jelenti, hogy az adattárolóknak a mérete jelentősen csökkenni fog. Hiszen a nano egy valamilyen mértékegység, a nano és az a drive pedig a meghajtó. Ráadásul tudjátok, aha, hogy milyen mértékegység a nano? Hát nagyon-nagyon pici. Igen, a milliméternek a milliomod része. A nano drive, vagy ebben a mérettartományban azért igazából ez a 10 és a 100 nano egység közötti ben helyezkedik el. Ez jószerivel már a molekuláknak a mérete. Tehát itt már nem olyan eszköz, mint a merevlemezek, ugye? Nem, tehát nem mágneses alapú maga az adattárolásnak a technológiája, hanem jószerivel kvázi molekula manipuláció történik már itt. Tehát van egy molekula lánc, és akkor azon tárolódik az információ. Pontosan, ugye aznak a molekula láncnak, ami az alapvető memóriája az eddigi evolúciós folyamatnak, az még nem ismert az emberiség számára, hogy tárol. Tehát a DNS molekulát annak ellenére, hogy ugye már megszületett az, hogy jé, tudjuk a DNS kódot, már fel tudjuk rajzolni, de nem, olvasni nem tudjuk. Tehát nem tudjuk, hogy mitől tárol, és mi a tárolás mechanizmusa. Ennek ellenére, tehát ilyen típusú biológiai, nem biológiai tárolóról beszél ma még az informatika, noha már gondolkodnak ezen, sőt, már erről is jelent meg cikk. A IBM-nek a Research honlapján már olvasható ez, de ez még tényleg a futurisztikus. Ami kevésbé, a nanodrive az még nem ilyen biológiai alapú? Nem. Van egy vegyi alapú? Pillanatnyilag kétfajta irány van, amiben gondolkodnak. Az egyik az jószerivel fizikai tulajdonságokon alapul. Arról van szó, hogy egy érdekes új szót fogom majd megtanulni, ez a molekula zuhatag, vagy valami ilyesmi. Arról van szó, hogy azt észrevették, hogy egy rézlapon széndioxid molekulákból hármat el lehet úgy helyezni, minthogyha 3 billiárd golyót ráhelyeznének egy lyukra. Abban a pillanatban ezek úgy stabilnak tűnnek, de ez a stabilitás nem nagyon állandó. Ha az egyik golyó megmozdul, akkor mind a 3 bepottyan a lukba. Uh-huh. Ugyanezen a jelenséget csinálják ezek mondjuk elég mély hőmérsékleten, tehát közel az abszolút 0 fokhoz. És abban a pillanatban, hogyha egy ilyen hármas számoló egységben az egyik molekulát már labilissá tesznek, akkor hopp, elkezdenek lepotyorászni, és újból bekerülnek egy olyan helyzetbe, hogy 3 másik meglöknek 3 másik molekulát, ami ugyanígy ilyen kvázi instabil helyzetben volt. Jószerivel, ha a stabil helyzetet nullának nevezzük, és egynek, noha ez egy 3-as számrendszerbe fog számolni ez a szerkentyű, akkor ezzel, hogy így potyorásznak le instabillá téve ezeket a molekulákat, azért, mert meglöki a másik, és az lesz a számolási művelet, hogy meglöki a másik. Jószerűen ezen az alapon már egy ilyen molekula számoló gépet föl lehet építeni, sőt, már föl is építettek ilyet, tehát ez már egy működő modell, tehát ilyet már az IBM tudósai összeraktak. De úgysem fog ez addig elterjedni, amíg a merevlemezekből nincs meg a nagy üzlet. Persze, még egy mondatot legalábbis a másik típusú nanodrive kísérletekről, aminek azért, hogy is mondjam, csak a gyakorlati használatba vehetősége sokkal rövidebb időme, az abszolút 0 fok környékén, még hogyha molekuláris méretű valami, nagyon nehéz állítani ezt, és tehát ott nem igazán kézzel foghat, tehát nem igazán jó eszköz ez, amit hát ilyen hőfokon kell tartani. Hát lehet, de nem egy igazán gyakorlati. A másik útvonal, amin jószerivel kísérletezni, és ott is már sikerült működő modellt összerakni, az polimer, tehát jószerivel szerves molekulákról van szó, amint hő hatására be lehet állítani ezeket a szerves molekulákat úgy, hogy egy kvázi stabil állapotból egy másik kvázi stabil állapotba kattannak át, és közben pedig egy ilyen tűszerű tüneménnyel ezt érzékelni lehet. Magyarán itt a számoló algoritmus abból áll, hogyha hőt közölnek vele, akkor az puff bebillen egy új állapotba, és ezt az új állapotot meg egy ilyen molekula méretű tűvel lehet érzékelni, hogy az most egy más adat, le lehet olvasni ennek az új értékét, és egy ilyen molekulán, hihet nagyon hosszú, tehát kvázi kilométer hosszú molekulát elő tudnak állítani szintetikusan. Nagyon sok ilyen bebillenő helyzet van, tehát ez egy nagyon bonyolult számolásra is már alkalmazható. Tátott szájjal hallgatjuk Kürti Sándort olyannyira, hogy még Chatman billentyűzet csattogása is elakadt, mert ezek tényleg annyira izgalmasak. Ráadásul ez azért is érdekes, mert Kürti Sándor vegyészmérnök, és ezek szerint a adattárolás az közelít ehhez a fajta világlátáshoz. Illetve még majd ezen is túl fog menni, ugye, mert pillanatnyilag, tehát a pillanatnyi adattárolás, tehát mondjuk a legnagyobb rész a mágneses adattárolás, de bármelyik is jószerivel, ez fizikai jelenségen alapuló adattárolások. Uh-huh. Még azok is, amik mondjuk a CD, az is egy lézeres olvasó, lézeres érzékelőn alapul. Tehát jószerűen a fizikai jelenségen alapul. Amit említettem, az már egy kémiai jelenségen alapul, vagy említettem egy olyan nanodrive típust, ami várhatóan a gyakorlatban is használható lesz, ami már kémiai jelenségeken alapul. Pontosan egy kémiai molekulát használnak, persze nem kémiai átalakulást használnak föl a tárolásra, hanem egy jószerivel egy hosszú molekula láncnak a fizikai tulajdonságát. Az lesz majd az igazi csoda, amikor eljutunk oda, hogy biológiai rendszernek tudjuk a memóriáját kezelni, ugye, mert ma csak alkalmazni tudjuk, hát mindannyiunkba bele van építve egy csodálatos memória. Ez a csodálatos memória olyan hihetetlen mértékű, ugye, hogy örökölni tudjuk olyan apró dolgokat, hogy kinek milyen a fülcimpája, kinek milyen a szájformája, ugye, és azon keresztül. És ezt hát még ez nem a tudjuk megfejteni. Erről ma még nekünk fogalmunk sincs, hogy ez hogy működik. Egyébként a Johnny Mnemonic című film feszegette ezt, hogy az emberi memóriát is felhasználjuk digitális információk tárolására. Mert ez már jó 10 évvel ezelőtt volt, de akkor még nagyon, hát elérhetetlenül futurisztikus volt. Szívesen ajánlanám, tehát ezt a vagy a Science folyóiratot, vagy ezt a de jószerivel a 1-2 hónapot, talán nem hiszem, hogy ez tehát olyan cégeknek, akikben elmondhatom, hogy kik az, akik foglalkoznak ilyen nanodrive-ok. Most ezek... ezen így elegánsan lendüljünk túl. Akkor ne? Ne. Jó, tehát van világcégek végül is, tehát legalább 5 világcég, uh-huh, foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Persze azok, akik jószerű adattárolót is gyártanak, tehát olyan hihetetlen mérnyiségű pénz halmozódott föl náluk, illetve hát ez az ő igazi kor, valódi bizniszük, az adattárolólás, hogy az itteni fejlesztések teljesen világos, hogy ez ő rájuk tartozik, és jószerűvel azok a vezető cégek mind-mind-mind eldöntötték, és az ő honlapjaikon meg lehet találni egy olyan részeket, ahol nagyon izgalmas dolgok olvashatók arról, hogy a tudósok hogy gondolkodnak. Mindenről, a jövőről. Hát egy mini kis minden tudás egyetem előadást hallottunk Kürti Sándortól, hát ha majd tényleg egy ilyen témáról is lehet majd hallani. Egy picikét most hagyjuk Sándor pihenni, következzen az infószótár. Kicsit azért az adattároláshoz kapcsolódik majd ez az új szó, amire rátaláltunk. Én nem is hallottam addig, meg tévedtem is ezzel kapcsolatban, úgyhogy érdekes a kifejezés. Hát, erős kifejezésünk lesz ma. Ugye a rapsiszokról, meg ugye az orv halászokról, meg az orv lövészekről, ilyesmiről beszéltem itt a műsor elején. A phishing a kifejezésünk. Azt gondolhatnánk, hogy ebben nincsen semmi különös, csak PH-val van írva. Tehát ha valaki tud angolul, akkor ugye tudja, hogy a phishing, fish, az ugye F-fel kezdődik. És ez a halat pedig, jelenti. Aha, igen. Ez meg pedig PH-val kezdődik. És akkor a savas hal. Igen, PH, PH minuszos hal. Ja. Savas hal. Júj, ez jó. Sokat gondolkodtunk egyébként, hogy miért van ez a PH a szó elején az F helyett, és végül is arra jutottunk Árpival ketten, sőt, még egy harmadik szakértő barátunkat is megkérdeztük, hogy ez tulajdonképpen egy írás változata valóban a Fishnek, az F-fel kezdődnek. Ne, áruljuk már végre el, hogy miről van szó. Ez egy internetes csalás típus, amikor egy csaló küld valahonnan címeket megszerezve egy csomó lehetséges ügyfélnek egy hivatalosnak tűnő elektronikus levelet, amelyben egy hivatalosnak tűnő websájtra irányítják el az óvatlan látogatót, és teljesen úgy néz ki, mint például egy banknak a hivatalos weboldala, és ha azt írják az egyes vizsgálatok meg felmérések, hogy általában a 20%-a ezeknek a eltérített embereknek be is dől a dolognak, és megadja a számlaszámát, a bankkártya számát, esetleg a PIN kódját, meg ilyesmit, és ez tulajdonképpen az egész phishingnek a lényege. Tehát ez egy, egy csali levél. Csali levél, tehát amit a horgot bekapja. Amire vagy ráharap az illető, vagy nem harap. És akkor így lesz belőle halászat, adathalászat. Igen, tehát lehalásszák az ügyfeleket, a lehetséges ügyfeleket egy csalival. És az a levél, ez egy nagyon jól kinéző, hivatalos levél, és a honlap is, a website is nagyon szépen föl van építve, úgy, mint az eredeti. Onnan lehet rájönni, hogy ez csalás, hogy ha valaki picit jobban megnézi azt a linket, azt az URL-t, akkor rá fog jönni, hogy azért ez nem szokott ennyire bonyolultnak lenni az akármilyen banknak a websájtjára bemenet, meg amikor bemegyünk egy ilyen helyre, ezek biztonsági, hát Sándor ül itt mellettem, ő jobban érte ez a dologhoz, de én mindig rászoktam valamire kattintani, hogy itt most biztonságos módon zajlik tovább a kapcsolat. Hogyha egy ilyen helyre megyünk el, ami a phishinggel van térítve, ott ilyen nincsen, ott rögtön puff, ott vagyok, és írd be a PIN kódodat, hát ilyen nincs. Meg lehetne az is, amit a bankok, tehát kialakult a védekezés ez ellen, mégpedig úgy, hogy a bank átad a felhasználójának egy fizikai kis szerkentyűt, ami egy kis valószínűségszám generátor lényegében, és amikor a banknak te nem a PIN kódodat adod meg, hanem azt mondja a bank, hogy tessék, most mondd meg, hogy a te valószínűségszám generátorod milyen számot ad ki. Azt beadod neki, ha a banknak beadod, a bank azt mondja, hogy rendben van, ez a számsorozat következik most, mert ő is elindít egy valószínűségszám generátor ugyanek a párját, és őnál is ugyanez a szám van. És akkor azt mondja, hogy igen, te akcióba léphetsz. De ez a valószínűségszám, ez idő is kötődik. Tehát, hogyha ezt egy más időpontban használja fel valaki, akkor más időpontban nem ez a szám jön ki. Tehát egy más időpontban, tehát, ha lelopja tőled, és egy perccel később alkalmazná ezt akkor a módszert, akkor ő nem ezt a számot adná ki a te valószínűségszám generátorod, amit a bank elfogad. Tehát tőle már időkésesen nem fogja elfogadni ezt, és azt vesz észre, hogy hoppá, a te számodat felhasználtak. Most azt akarom mondani, hogy még ebben még az a trükk is benne van, hogy a bank ettől a pillanatok ezzel téged értesít, hogy figyelj ide, a te helyzetedet nem jó használod, a te valami probléma van a te számodra. Ugye, és te kapsz egy értesítést, hogy hoppá, valaki használja, mert te nem is használod. Te most tudod, hogy most nem léptél. Előbb léptél a bank a kapcsolatba, de azt ugye azt hitted, mert mondjuk ellopták tőle. Igen, igen. De az nem volt valódi, most aki ezt használni akart, akkor a bank azonnal visszacsatol hozzád, azt mondja, hogy figyelj, bevonja tőled a jogosítványokat, azt mondja, hogy te tisztességtelen használod ezt a rendszert, mert valami nem stimmel. A bank nem tudja, hogy mi a franc a helyzet, csak ő téged lekérdez, például fölhív téged ilyenkor, és azt mondja, hogy te megmondanád, hogy itt a azonosító listáidban, amikor bediktáltad, mit mondtál magadról, hogy milyen szemed van? És hogyha erre nem tudsz válaszolni, akkor te tényleg, te vagy a csaló. Ha tudsz válaszolni, akkor azt mondják, hogy hoppá, önt átvágták. Vigyázzon, de magyarán mondjuk ez a típusú nagyon nagy disznóság, mondom, a világ egyes bankjainál, mert megint tudom, hogy nem lehet elmondani, hogy melyiknél. Nem bizony. Már kikerült dolog, tehát mondjuk a legnagyobb bankok már kiadnak a tisztelt ügyfeleknek egy ilyen figyelmeztető. Egy nagyon kis ficike, kis vacak, kis szerkentyű, tehát ez egy kis számít, olyan, egy kis számológépecske, vagy olyasmi jellegű. És tehát egy filléres valami, tehát tényleg, tehát ez nem egy... Igen, ne? Viszont ami, a biztonság az... Ami ebben az esetben teljes. Tudja. És most már csak egyetlen rejtély marad meg tényleg, hogy miért PH az F. Ezt, hogyha valakinek erre volna valami hiteles információ, jó lenne, hogyha megírná nekünk, ugye? Igen, ennek örülnénk, de én gyanítom, hogy ennek semmi különösebb oka nem lehet. QS-nek volt egy ilyen felvetése, hogy phony phishing, és a phony szóból. A telefonból? Nem, a phony az ilyen álságost jelent, tehát, és abból phony. A phony-t az PH-val írják, és akkor ebben talán ennek az összetétel. Hamis hal, nem? Abból lehet esetleg. Hát ha valakinek még van, mert Zoli ingatja a fejét, hát ha valakinek van még jobb ötlete, írja meg nekünk, az e-mail címünk megtalálható a honlapunkon, és akkor megyünk tovább. Szeretben hozom ezt az eszközt, jó? Hogyne, persze. Milyen eszközt? Azt a kis... Azt a, egy ilyen szerkentyűt, mert vizsgáltuk, tehát mi kaptunk egy ilyet, hogy vizsgáljuk meg a biztonságát. Jó, jó, jó. Kíváncsiak vagyunk, és majd fotó is készül róla. Catika? Meg vagyok. Igen, itt van. Meg is tudsz szólalni, jól van, örülök ennek. A múlt héten meséltél egy játékról, aminek ugye hát sok-sok érdekessége volt, részben az, hogy flash alapú játék, és az interneten lehet játszani, másik az, hogy egy szobában lehet kaptogtatni. De itt most egy picit megyünk a brutalitás irányába. Volt itt régen egy pingvinütő játék. Igen, ez tavaly évvégén, vagy évelején jött be ez a játék. Neked ma az is nagyon tetszett. Lényege, igen, az volt, hogy hát de ilyen csatákat vívtunk, e-mailen beszéltük meg, hogy na, te neked mekkora volt a leghosszabb távod, azért te is benne voltál rendesen. Ott még igen, ugye, egy Yeti ütött el a pingvin. Ütögette a pingvin, de hát ott még a pingvinek élvezték, hát olyan boldogan ugrottak le onnan arról a kis hegyről, hogy és öröm is? Volt őket ötögetni. Hát utána, most miről is van szó? Utána ilyen fanatikusok elkezdték ennek a különböző változatait legyártani, először csak a háttér változott. Aztán utána már nem Yeti és pingvin volt, hanem ősember, és ugrott alá az anya. Azt is ugye ilyen bunkós bottal így súgy, ez biztos az állatvédők találták ki. És most megérkezett a legbrutálisabb. Ugye a múltkor pár héttel, hónappal ezelőtt a Balázs mesélt a Happy Tree Friends-ről, akik ugye minden részben meghalnak, mert szétlövik egymást. Ez egy rajzfilm, ugye? Felrobbannak. Tehát az interneten terjesztett flashes rajzfilm. És most az ő változatukban is elkészült ez a játék. A következő a szituáció, az egyik tag ott áll lent gépfegyverrel, akkor ugrik a felső tag, amikor felhúzza a ravaszt, elérepül, belelő, tiszta vér az emberke, ő vagy az első pillanatban szétlocsan, és akkor ahogy leérkezik, onnan vége, vagy pedig az első leesésnél leesik a feje, és az még egy kicsit pattog tovább. De ez úgy tűnik nekem, hogy rettenetesen primitív és brutális dolog, nem? Nem tudom, szerintem arra jó, hogyha éppen megsérültél, és otthon vagy, és a kezedet sem bírod megmozdítani, akkor az egérnek a bal gombját még azért úgy érzed, hogy van benned némi erő még, igen, ugye? Igen, és azért valami szórakoztat. Valamilyen oknál fogva döbbenetesen népszerűek ezek a játékok, tehát, eszméletlen ütemben terjednek, egyre több változat van belőle, és nagyon sok ilyen izéken, fórumokon, meg ilyen bizonyos blogokon, amikről szintén beszéltünk, már tűnnek fel, hogy gyertek, mennyit lőttetek ti ebben, és akkor az egész csapat, aki ott azt nézi, beregisztrálja magát, és nyomja, hogy én 515-öt, én 525-öt, és ilyen versenyeket. Én 911-ig jutottam el délután. Most nem volt neked valami kritikus megjegyzésed, mert múlt héten nagyon kritizáltad a másik játékot, a szoba kattingatós játék. Ezzel kapcsolatban nem lehet, tehát ez a legegyszerűbb, mondjuk azt, hogy tehát a lövöldözős játékoknak, az FPS, tehát a FPS lövöldözős akciójátékoknak egy olyan formája, ami nem FPS, hanem valami más, másféleképpen. First person shooter, amikor első személyű lövöldöző, én vagyok igen, de az, igazából lényegtelen, mert bármilyen akciójátéknak egy ilyen teljesen egyszerű, leegyszerűsített változata. És mégis, hát most szapoén, tehát mondjuk. Igen, ezzel szintített Balázs a múlt heti kritika után. Nem sikerült, ez még kevés volt. Még ehhez kapcsolódik, hogy ezekkel az állatokkal gyorsan megcsináltak egy másik játékot is. Semmi, csak ott állnak mondjuk úgy heten egy ilyen kis fekete kockába, középen van egy dinamit. Dinamitot kell nyomkodni, az a lényeg, hogy a dinamit ne essen le. Dinamit leesik, felrobbannak az állatkák. Szörnyű. Mi a vicc, Katika? Mi a vicc? Tök jó. Nem tudom, én is. Meg számomra is. Ez ha valaki ki akarja próbálni, akkor jöjjön be a honlapunkra, és ott az előzetesre... És mi ezt még reklámozzuk is? Kattintva. Hát, természetesen. Próbálni ki lehet. Hát... Legfeljebb Méla undorral ott hagyod. Én gondolod, én állandóan, pláne. Hogy... Majd beszerünk egy webkamerát, és majd figyelünk, hogy mit csinálsz. Bármikor. Egy VNC-t a gépedről. Azt is megérjük. Szabad. Igaz, hogy ez az LCD monitor nem annyira gömb alakú, de hát ha a jövőbe bepillanthatunk. Még? Például egy jós gömb is gömb alakú. Ja, igen, amiből látni lehet a jövőt, igen. És a Computex-en is látni lehet a jövőt. Igen. A Computex az a távok lett legnagyobb számítástechnikai kiállítása, olyan, mint a Cevit, amiről szintén beszámoltunk. Aha. Már, csak mivel ez nagyon közel van Tajvanhoz és azokhoz az országokhoz, ahol, ezek a termékek, tehát a számítógépek és az alkatrészek készülnek, ezért különösen érdekes, és a gyártók rendre odahozzák ki azokat a termékeket, különösen ilyen nyár közepén, amik az év következő fél évében. Hát, NanoDrive nem volt még? Nem tudom, hogy volt a NanoDrive, sajnos nem én voltam rajta, ez csak, uh-huh. csak a repülő egy kerül, ami 330 ezer forintba, úgyhogy jelentem. Ilyen megkívásos alapon mennek rá azok a szerencsés emberek, akik ki tudnak menni. Ami igazán érdekes volt, az tulajdonképpen egyrészt a nagyobb processzorgyártók témája, hiszen az AMD egyértelműen bebizonyította a 64-es processzorokat most már az otthoni piacra. Most több a mint 64 egy... bites processzorokat, ugye ezt akartad mondani? Igen. Miért mondtam? Nem, mert úgy, csak nagy... úgy követni ja, lehetett sejteni. Ja, nagy vibrátával közöltetem. Nagyon bele lendültél, vibrálsz Balázs. Tehát a 64 bites processzorokról van szó, amit ugye mi, amit otthon használunk, az még 32 bites, de jönnek ezek a sokkal gyorsabb, sokkal nagyobb teljesítményű processzorok, és most már több mint egy tucat van belőle, ami elérhető, és sokkal egyszerűbbé tették azt is, hogy felhasználhassuk, tehát egy egyszerűbb alaplap, egyszerűbb memória támogatás, amivel valószínűleg sokkal népszerűbbek lesznek. Valami plüsmacit is emlegettél. Igen, USB a... portál? Igen, ez egy ilyen távol-keleti őrület, amit szerintem nem nagyon lehet látni európai, meg talán amerikai kiállításokon sem. A távol-keletiek mindenbe beleszellik a technológiát, tehát például az USB-s ilyen memóriákat, amiket ma már mindannyian használunk, ezeket ilyen 10-12 centis műanyag állatkákba. Tehát annyit, fogod a kis állatkát, állat érdes, minden, kijön bele a kis farka, és egy USB dugóban végződik, rákatod, és egy memória. De van még ilyen, nagyon hogy... Jó. Szatika, hogy tetszik az ilyen? Nagyon szeretnék egy ilyen. Például de pont ezt akarom mondani, egy Garfield, egy ilyen jó 10-15 centis Garfield, aki egy fényképezőgépet tart a nyakában. Neki kellene olyan. És ez egy webkamera. Ajándékban lenne. Egyébként ráülted a monitorodra, és webkamera. Igen, rá tud ülni, mert ez félelmetes. Úgyhogy ez is egy irányzat. Ennyit a Computexről. Van még egy picike időnk, úgyhogy térjünk arra vissza a témára, amit előrejeleztem a műsor elején. Van egy rövidítés, ITSMF. Nem is ez az érdekes, hanem amit takar. Mégpedig azt, hogy minőségibb szolgáltatások legyenek. Ez egy nemzetközi szervezet, amely ajánlásokat készít a különböző informatikai cégeknek, meg más szervezeteknek, akik ilyen szolgáltatásokkal foglalkoznak. Hogyan lehet emelni a szolgáltatásnak a minőségét? Ez a biztonságról szól elsősorban, vagy ennek a elég nagy a biztonsági vetülete, az információ biztonságos kezelésének a vetülete. Maga ez a szervezet az egy szabványosítási irányzatra ült rá, és azt mondta, hogy annak lesz ő az apukája. Ezt a szabványosítási irányzatot úgy hívják, hogy ITIL, amelyik azzal foglalkozik, hogy mi a legjobb gyakorlat az információ kezelésében különböző vállalatoknál. Megint az amerikaiaktól indult ki ez vannak a gondolkodási mód. Példák, ahol vannak jól működő módszerek. Pontosan. Azokat csak honosítani kell. Pontosan, és azok leírásra kerülnek, katalogizálásra kerülnek. Eddig 41 vaskos könyv került ki be az ITIL könyvtárába. Ez a legjobb gyakorlat címmet. És különfajta intézményeknél mik a legjobban bevált módszerek. Ezeket Magyarországon jól lehet alkalmazni? Könnyen? Ugyanúgy, mint a világon bármely, tehát ez mondjuk földrajzi koordinátától független, ezek nem specifikus arra, hogy melyik országban használják. Magyarországon is jól lehetne használni, és nagyszerű, hogy egy ilyen szervezet megalakult, mert itt arról van szó, hogy az információ biztonsága, egyet az informatikában rejlő problémákkal a gyártók foglalkoznak, ez egy különleges világa az informatikának, és talán ezért is ülünk mi itt, mert ez egy különleges világ. De ez a különleges világ nem igazán engedte be ide a harmadik lábat, egy függetlent, amit most azért be fog jönni ezzel is, meg sok mással is. Magyarán ezt a szabványosítási folyamatot, ami nem a gyártóktól függ, hanem a gyártóktól független, és ez a vevőt nagyobb biztonságba helyezi, mert a gyártó, mert bocsánatot kérek, ő a saját érdekét fogja képviselni. Pontosan. Tehát magyarán ez a rendszer, az, hogy ez Magyarországra, ez a szervezet idejött, itt megalakult Magyarországon a szervezet, sőt, ilyen szempontból még a ülnek benne kollégáim is, tehát tudom, hogy ez egy értelmes dolog lesz, hogy merem remélni. Tehát hiszek abba, hogy ez is arra az irányba hat, hogy jobbak lesznek itt a szolgáltatások. A szolgált biztonságosabbak lesznek. Véget ért a műsor, eddig tartott a modemidők. A legutóbbi felvételeinket a PC World CD-n is megtalálhatják. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!